Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 18 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjscy politycy mówią o ekspansji NATO. Polscy politycy zadowoleni z deklaracji amerykańskiego wiceprezydenta. Minister nauki kontra minister zdrowia Jarosław Gowin ocenia, że planowane zmiany w szpitalach wydłużą kolejki do lekarzy. Z Polski cały czas płynie pomoc na Ukrainę, a Donbas prosi m.in. o ciepłą odzież i środki opatrunkowe. W Monachium, gdzie politycy z całego świata debatują o bezpieczeństwie, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow ostro skrytykował NATO. Określił sojusz jako instytucję zimnowojenną. Rosji nie podoba się m.in. obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ekspansja NATO doprowadziła do wzrostu napięcia w Europie, jakiego nie notowano od 30 lat. NATO jest wciąż instytucją zimnej wojny. Ludzie mówią, że wojna zaczyna się w głowach i to tam trzeba ją powstrzymać. Szef polskiej dyplomacji ocenił wystąpienie Ławrowa jako zaczepne i agresywne. Polscy politycy obecni w Monachium chwalili natomiast deklarację amerykańskiego wiceprezydenta. Mike Pence zapewniał, że Ameryka nie wycofa się z wiodącej roli we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Minister obrony Antoni Macierewicz mówił w Monachium, że przemówienie Mike'a Pence'a nie pozostawia wątpliwości. Dzisiejsze wystąpienie przedstawione w imieniu prezydenta Trumpa postawiło kropkę nad i. A szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski dodawał, że Polska i Europa mogą być spokojne o swoją przyszłość. Nie mamy podstaw nie wierzyć w tej chwili Amerykanom. Wystąpienie powinno zakończyć wszelkie dywagacje na temat jakiejś chwiejnej czy odmiennej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy, wobec NATO. Słowa Mike'a Pence'a nie zaskoczyły prezydenta Andrzeja Dudy. Słowa usłyszałem wcześniej bezpośrednio od pana prezydenta Donalda Trumpa, bo ja odbyłem z panem prezydentem Donaldem Trumpem kilkunastominutową rozmowę telefoniczną. Prezydent mówił, że podobne zapewnienia otrzymał w Monachium także od wpływowego republikańskiego senatora Johna McCaina. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. Przypomnijmy, że do Polski i krajów bałtyckich ma w sumie przyjechać 4 tysiące żołnierzy NATO. We wtorek rząd ma się zająć ustawą o sieci szpitali. Projekt zakłada, że placówki, które spełnią określone kryteria, będą miały zagwarantowane ryczałtowe finansowanie i umowę z NFZ-em. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonuje, że ten projekt poprawi dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego. Szpitale będą na przykład prowadziły nocną i świąteczną pomoc medyczną. Tak, żeby rozładować te okropne kolejki na szpitalnych oddziałach ratunkowych, których czeka często bardzo wiele osób nie wymagających hospitalizacji, ale po prostu ci, którzy szpital traktują jako taką przychodnię całodobową. Ci będą przyjmowani obok w, można powiedzieć, innym troszkę trybie i ulży to tym najciężej chorym, którzy nie będą musieli stać w takiej kolejce jak dotychczas. Zapewniał minister zdrowia kilka dni temu. Tymczasem dzisiaj wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin mówi, że planowany na reforma służby zdrowia i utworzenie sieci szpitali wydłuży kolejki do lekarzy. W takim kształcie, w jakim planuje to obecnie Ministerstwo Zdrowia, ograniczałoby dostęp pacjentów do usług medycznych. Nie skróciłoby kolejek, tej głównej plagi polskiej służby zdrowia, ale mogłoby wręcz doprowadzić do pogorszenia opieki zdrowotnej. Według Gowina należy zrezygnować z proponowanej przez ministra zdrowia ustawy o sieci szpitali albo przeprowadzić pilotaż, żeby przetestować to rozwiązanie. Zimowe buty i ciepłe ubrania, a także środki opatrunkowe dla szpitali. Takie dary trafią z Polski na Ukrainę. Dary wysłał Caritas Kościoła Grecko-Katolickiego oraz Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce. Pomoc jest przeznaczona dla mieszkańców wschodniej Ukrainy, gdzie wciąż toczą się walki między żołnierzami ukraińskimi a popieranymi przez Rosję separatystami. Najbardziej cierpią cywile. Na Ukrainie trwa prawdziwa zima. Wciąż potrzebna jest nasza pomoc, mówi dyrektor Caritas Kościoła Grecko-Katolickiego diecezji wrocławsko-gdańskiej ksiądz Robert Rosa. Kupiliśmy z myślą o wysyłce na Ukrainę 480 par butów dziecięcych, 300 par skarpet, 130 par dresów. Ktoś może powiedzieć, że to w skali globalnej jest niedużo, no ale biorąc pod uwagę nasze możliwości, no jest to dosyć sporo. Mamy nadzieję, że wszystkie te rzeczy będą służyły tym ludziom, którzy są po prostu ofiarami wojny na Ukrainie i agresji rosyjskiej. Związek Ukraińców tym razem wysyła środki opatrunkowe, mówi przewodniczący szczecińskiego oddziału Jan Syrnek. Było zapytanie z obwodu właśnie donieckiego, z tej strefy przyfrontowej. I to są przede wszystkim środki opatrunkowe różnego rodzaju i pooperacyjne, i na bieżąco do tamowania krwi. Dary trafią do odbiorców w ciągu najbliższych dni. Akcja Razem Pomóżmy Ukrainie trwa. Małgorzata Frymus, Radio Szczecin. Kolejne informacje w serwisie Trójki o północy, a teraz w Trójce wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wiadomości przygotował Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Lecha Poznań ani myślą tracić kontakt z czołówką tabeli. Właśnie pokazali klasę w Gliwicach. Wygrali z Piastem 3-0 po 2 golach Radosława Majewskiego i jednym trafieniu Dawida Kownackiego. Wcześniej w Lotto Ekstraklasie najpierw Korona 4-2 pokonała w Kielcach Wisłę Płock. Nieco później Śląsk we Wrocławiu o dziwo 1-0 wygrał z inną Wisłą, tą z Krakowa o dziwo, bo zgarnął 3 ligowe punkty za jednym zamachem po raz pierwszy od ponad 3 miesięcy. Zasłużyliśmy na tę wygraną, mówi napastnik Śląska Kamil Biliński. Każdy z nas wykonał kawał dobrej roboty i najważniejsze jest to, że my mamy 3 punkty, które bardzo mocno walczyliśmy. Jutro Krakowia gra z Pogonią, a Legia spotka się z Ruchem. Z Kubą Błaszczykowskim znów w Dortmundzie spotkał się Łukasz Piszczek i po meczu na pewno przyjął gratulacje od przyjaciela, nie tylko z boiska. Piszczek strzelił gola i dołożył 2 asysty w wygranym przez Borussię 3-0 meczu przeciwko Wolfsburgowi. W ekipie Wilków Błaszczykowski rozegrał ostatni kwadrans. Tylko pół godziny spędził tym razem na placu gry Robert Lewandowski, ale to wystarczyło, żeby znów być na ustach kibiców Bayernu. Lewy wszedł z ławki, gdy Bawarczycy niespodziewanie przegrywali w Berlinie z Hertą 0-1 i doprowadził do wyrównania w doliczonym czasie gry. Z większym spokojem kończyli swoje spotkanie w La Liga piłkarze Realu Madryt. 2-0 po golach Moraty i Bejla wypunktowali na Bernabeu Espanyol. Rywal z zamiedzy Atletico aż 4-1 pokonało w kraju Basków Sporting Gijón. A szczypiorniści Orlenu Wisły Płock 28-25 zwyciężyli duński Silkeborg i ciągle pozostają w grze o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W koszykarskim Pucharze Polski znamy tymczasem skład ścisłego finału. Zagrają w nim Stelmet, lepszy od Turowa, i Anwil, skuteczniejszy od Krosna. W siatkarskiej Plus Lidze niespodzianka i porażka 1-3 Asseco Resowi u siebie z Jastrzębskim Węglem oraz wygrane 0-0 z Akcyz z GKS-em, PGS Krys Kuprum i Indyk Polu z Efektorem. Na tenisowym widnokręgu zaczyna nam z kolei majaczyć ktoś, kto może zastąpić w nieodległej przyszłości Agnieszkę Radwańską. Iga Świątek ma dopiero 16 lat, a już po raz drugi wygrała seniorski turniej ITF, tym razem w Bergamo, gdzie dziś w finale w 3 setach pokonała Włoszkę Martinę Di Giuseppe. No i może doczekamy się kiedyś, że Iga wygra na przykład świetnie opłaconą imprezę WTA w Doha. Na razie puchar za zwycięstwo podniosła do góry Karolina Pliszkowa, lepsza w finale od Karoliny Woźniackiej. Kończymy sportami zimowymi. Amerykanka Michaela Schifrin wygrała slalom w alpejskich Mistrzostwach Świata w Sankt Moritz. W Hochfilzen w biegu sztafetowym biatlonistów też w Mistrzostwach Świata najlepsi byli Rosjanie, a Grzegorz Guzik, Rafał Penar, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec zostali zdublowani. Zaś w sprintach techniką dowolną w Pucharze Świata w biegach narciarskich wygrywali Szwedka Stina Nilsson i Norwek Johannes Hösfoft Klebo. Najlepszy z Polaków Maciej Staręga zajął 18 miejsce. Niedziela ma być pochmurna, większe przejaśnienia tylko na południu i ciągle słabe opady deszczu na północnym wschodzie, także deszczu ze śniegiem. Na zachodzie ma być 7 stopni, a w większości miejsc w Polsce od 3 do 6. Tej nocy ciągle słabe opady deszczu, mrzawki, lokalnie deszczu ze śniegiem, na termometrach od minus 1 do plus 2 stopni i nadal mglisto. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Emigra, symfonia bez końca. To nowe dzieło Jana P. Kaczmarka, stworzone dla Muzeum Emigracji w Gdyni. Rozmowa z kompozytorem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny, w której także o Umberto Eco opowie Jarosław Mikołajewski w pierwszą rocznicę śmierci pisarza. W niedzielę po 14:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Thank you. Trzy kwadranse. Jazzo mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Mamy właśnie na starcie bielską zadymkę jazzową. Jaka będzie? Co nas na niej zaskoczy? Ba, na to drugie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo gdybym wiedział, no to nie byłoby zaskoczenia. A nad całą resztą nawet się, przyznam, nie zastanawiałem. Będzie dobrze, bo zawsze tak było i na pewno trafi się kilka momentów, które zapamiętamy na długo. I o takich właśnie zapamiętanych z przeszłości momentach chciałbym dzisiaj pogadać. Zadymka zaczęła się jako festiwal 100% polski. Dopiero druga edycja otworzyła się na sąsiadów, czyli Czechów i Słowaków, a potem już nie wiadomo jak i skąd zaczęły nas licznie odwiedzać wszelkie największe światowe gwiazdy. Wspominając te wszystkie lata, doszedłem do wniosku, że najbardziej chyba utkwił mi w pamięci koncert Ahmada Jamala, którego nigdy wcześniej nie słyszałem na żywo. No właśnie, i tu jest różnica między słuchaniem płyt, a uczestniczeniem w koncercie i podziwianiem, jak się ta cała akcja zawiązuje od początku do końca. Przypomnijmy sobie zatem Ahmada Jamala, aczkolwiek sami Państwo rozumiecie, troszkę szkoda, ale jesteśmy skazani na słuchanie płyt. Wspaniała żonglerka motywami, które Ahmad Jamal zmienia, kiedy tylko uzna za stosowne, a reszta zespołu musi być czujna, ma tylko ułamki sekundy na zareagowanie. Ta reszta zespołu to James Kamak, bas Idris Muhammad, perkusja i Manolo Badrenia, tak zwane przeszkadzajki. Słuchaliśmy wprawdzie nagrania płytowego, ale to niemal ta sama muzyka i ci sami muzycy, którzy wystąpili na Zadymce. Tak czy inaczej, na wieki mi się te dźwięki z Zadymką skojarzyły. A oczywiście była to nie tylko piękna szkoła refleksu, ale i wspaniała porcja muzyki. Kolejna z moich fascynacji zadymkowych to Gregoire Maret i ten czarowny instrument zwany harmonijką ustną. Piekielnie trudny do opanowania, ale o ogromnej sile wyrazu, chyba najbardziej zbliżonej do ludzkiego głosu. Maret potrafił to wykorzystać. Mamy u niego niemal tuż obok siebie i ekspresję, i wspaniałe serduszko. Przypomnijmy sobie zatem te dźwięki. Thank you. Gregor Maret, harmonijka ustna, Federico González Peña, fortepian, Robert Kubiszyn, bas i Clarence Penn, perkusja. To trio zupełnie mnie zaskoczyło na zadymce, a przyznam ci, że zaskoczenie było tym większe, że zupełnie nieoczekiwane. No i kolejna z moich niespodzianek fascynacji, ta piekielnie swingująca perkusistka nazwiskiem Terry Lynne Carrington. Miałem okazję słuchać jej oddalony dosłownie o 2 metry i nie mogłem się nadziwić, jak wiele efektu potrafi uzyskać, czyniąc wcale nie tak wiele hałasu. Ale to nagranie puszczam Państwu z pewnym zażenowaniem, bo wyleciały mi akurat z głowy nazwiska partnerów, a oni będą tutaj dosyć pierwszoplanowi. Tym niemniej to właśnie Terry napędza całą tę huśtawkę, a czego zapomniałem, postaram się uzupełnić przy najbliższej okazji. Miłośnicy elektrycznego jazzu mieli swoją wyżerkę na koncertach z cyklu Okolice Jazzu, ale nie tylko. Na przykład niezatarte wrażenie pozostawili występujący w jednym z galowych koncertów Yellow Jackets. Oto właśnie oni: Marcus Taylor, perkusja, Jimmy Haslip, bas i zarówno organizacyjny motor zespołu, Russell Ferrante, klawiatury i artystyczny motor, wreszcie już bez komentarzy Bob Mincer, saksofon tenor, i to właśnie jego kompozycja o tytule Go Go. byli Yellow Jackets. Przyznaję, że wielka dla mnie niespodzianka, pozytywna oczywiście, aczkolwiek przecież znałem ich dobrze już wcześniej. I oczywiście z góry też oczekiwałem dużego uderzenia ze strony formacji San Francisco Jazz Collective. No ale kto by się nie spodziewał, znając listę członków zespołu. Eric Harland, perkusja, Matt Penman, bas, Rini Rosnes, fortepian, Bobby Hutcherson, vibrafon, Andre Hayward, puzon, Dave Douglas, trąbka, Miguel Zenon, alt, twórca zespołu, a na tenorze zazwyczaj grywał Joshua Redman, ale tym razem w Bielsku go nie było, a zastępcą okazał się Joe Lovano. Ponieważ jednak nie mam koncertowych nagrań i korzystam z płyt, więc jednak ten tenor, który za chwilę usłyszymy, to Joshua Redman. To był zespół San Francisco Jazz Collective i kompozycja basisty Matta Penmana Hast Pass. W rolach głównych wystąpili Bobby Hutcherson, vibrafon, Miguel Zenon alt i Joshua Redman tenor, aczkolwiek w Bielsku Redmana nie było, zastąpił go Joe Lovano i nikt nie potrafił powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, no bo wart pac pałaca. A ponieważ był to jednak solidny kawał muzyki, blisko, kwadrans, więc sądziłem, że trochę więcej wspomnień uda mi się tu jeszcze dzisiaj ulokować. Niestety pora kończyć. Decyduję się zatem na Benniego Golsona. Przyjechał na zadumkę już jako muzyk bardzo wiekowy i wiadomo było, że trudno po nim oczekiwać tej samej ekspresji, co w latach minionych. Tym niemniej stanął przed nami na scenie solidny kawał historii jazzu. I proponuję Państwu nagranie mniej więcej z podobnych czasów. Lider Benny Golson na tenorze, Eddie Henderson trąbka, Steve Davis puzon, Mark Ledon fort. Tepian, Buster Williams bas i Carl Allen perkusja. A ja już żegnam się z Państwem niejako na zapas. Do zobaczenia na Bielskiej Zadymce. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.